الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتزهر الفتن ويكسر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل وعن الزبير بن عدي قال أتينا آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوكم ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواهما البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا الله دی کتاب د سوره انبیاء اولنې آیات مبارک استا شروان دی تلاوت کو او یو دو حدیث د بخاری شریف مستا شروان دی ولستل د دې لفظي ترجمه دا دا الاله العالمین وای خلق ته حساب را نږدې شوه دې اقترب للناس حسابه د حساب هغه وخت چې مرګ او قیامت دې دا نږدې شوه دې او دا خلق هغه شان په غفلت کې دي او مخګر زول کې دي مرګ د سر د پاسه ولاړ دې قیامت را نږدې ده او کم دو حدیثونه مې داغي ترجمم دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي یتقارب الزمان زمانه برا نږدې شي علم بکمشی عمل بکمشی و ینقص العمل عمل کی بکمی راشی و یلق الشح بخل بپخلکو کی واچولیشی و تظہر الفتن فتنی برا سرگندشی ويكثر الحرج حرج بډیر شي نو صحابه وی حرج څه شي د الله حبيب قال القتل القتل قتل بډیر شي دا د قیامت علامات او نخي دي چې د سره به قیامت را نږدې شي یو حدیث د متفقن علیه کې داسې الفاظ راغلي دي اد انس رضی الله عنه حدیث ته وای ما اوریدلی دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نشي فرمایله د قیامت په نخو کې دا دي علم به پورته شي علما به مري خورستو تی سوگداز جاننشین نپاتی کیگی چه دا آغا غزه دی پورا پورا پا آغا بانی سشی سنبال شی جهل با آم شی سوگ با دخپلی عقیدی او د کلیمی ننی خبر بام سوگ سم نشی ویلی دبو سبق سم نورز نور با جهل سی او زناغانی بڑی ریشی ویکسر شرب الخمر د شراب اسکل بډیر شي او سړی به کم شي ویکسر النساء زنان بډیر شي حتا یکون ل 50 امراه القیم الواحد د 50 زنانو سنبالون کې به یو سړی پاتې شي تا به ټولې خزینی دی که با مین دیوی دی که با نیاگانی وی دی که با ماسیگانی وی دی که با لونه وی دا 500 زنانو پا نسبت بس پاتی شی یو سڑه متفقن علیه دی حدیث مان امام بخاری او امام مسلم رحمه اللہ اتفاق کرے دوارو شیخینو دا حدیث ذکر کړي یو بل حدیث ماستا سروان دی اولستو دا غي ترجمه م دادا زبیر ابن عدی رحمه الله چې تابعی دی دی وی مونګرالو انس ابن مالک رضی الله عنه ته چې دا خادم خاصو ته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لس کال مدینه منوره کې خدمت کړي نو مونږ ورته فریاد او شکایت کو د اغه چې د حجاج کوم تکلیفونو دنیا کې د دنیا په ظالمانو کې اولوی ظالم شوک تر شه حجاج چې په خلکو یې تورې خوا اتور ناکار تور او چې صحابم ته محفوظ نو تابعینم ته محفوظ نو د خلکو د وجلو د پاره سهیلا او بهانه لټولا نو خلق پداسي پریشانو کې د لوی خلکو الله والو طرف ته زیانس رضی الله نو تخلق رال فقال اصبروا هغه ورته صبر وکړي نبرازی ضمانت دی نه پس مگر هغه چې هغه داغه نه پس وی هغه پس بته د دین ډیره بدتر وی ادا خبره به ختمی کی نه حتا تلقوا ربکم چې رب سره ملاو شي تر مرګ به یو ورځ د بلی نه بدتر وی او ادا درته ځان نو دا مستاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی ایسوم رخل دین له مونږ تاسو ته دا تسلیره به جوړه ته په دې موجوده حال جاړې خو سبانه بد دینه بدترې ځان ول تیار اته خود دې کال پته مې بل بد دې رسوي نګور مجموعی له سرا سمر زمانه چې دینه پس راځي نو ار سړی دی ذهنی طور تیار شي چې هغه بد دی موجوده نه بدتر بلکې دی نن راځي پسې بس حوال ارمان کې د سپا نه پسې به هغه بل راځي نه پسې راځي هغه پسې ارمان کې دام د بخاری شریف حدیث پاکو وګوره دا زموږ ایمان دی او د ټولو مسلمانانو ایمان دی چې سچې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي نو دا برا سرګندېږي د قیامت نه مخکې ادا دنیا به په دې کلمې والو تنګي زیب ورته نه بلاویږي اول حدیث موږ داوي وای زمانہ با رانیز دیش نو دی تفسیر علماء کرام دا سی فرمائے لے برکات بختم شی کال بد میاش تیزے تراشی میاش بد آفتی زے لراشی افتا بد ورزی زے تراشی ورز بدا سی شی لکد اور یو لمبا دی پخسنو لگولا و بس یو لمبای ختم شی نو برکات بد دی وقت نه پورته کیږي هیڅ خیر برکت به په وقت کې پاتې نشي او دام د الله د حبیب فرمان دی چې قتل او قتال بډیر شي تاسو ګورئ نو اوس جمعات محفوظ نه دی تاسو د عوام خو خبر نه ډیر اورئ جمعات محفوظ نه ده مدرسه محفوظ نه ده د چا کور محفوظ نه ده د چا جان محفوظ نه ده ویني د امت تویږي خو پته نه لګي چې دا پسند وي شوي تر دې پوری چې روایتو کې دام راغلي د هر جې او معنا د القتل القتل او طبراني شریف کې د ابن مسعود رضی الله عنه راغلی چې وای قتل بډیر شي او دروغ بډیر شي سبشي قتل بډیر شي نن تاسو ګورئ اکثریت د خلکو که دکاندار دی که خوام دی که خواص دی بس ټول جون په دروغ دی دروغ بډیر شي نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا زمانہ دا خیر وا او فتنی پکی نوی او دا فتنی دا عمر رضی اللہ عنہ دا دور پوری بندی وی مسند احمد و تبرانی شریف کی او حدیث راغلے او حافظ الدنیا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی پسند حسن سرا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ته یو سړی وای یا ابا سلیمان اتق الله فان الفتن ظهرت. د حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کنیا و ابو سلیمان وی دا اللہ نو یری گئی او کس ورتوی وی فتنی سرگندی شوی نا ورتوی اما و ابن الخطاب حی فلا انما تکون بعده وی خبردار ابن الخطاب جوندے دی حضرت عمر رضی رضی اللہ عنہ چه ده جونده فتنه لرازی ده دی شخص اغا عزمت او لوی شان ده دی نمعلوم که وی ابن الخطاب جونده ده فتنه نشتا ده باری چه خاری امبارشی بیا پا فتنه رازی ده ده امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنو عزمت شان ده وی دې چې ژوندې فتنه به ناراضي پدې چې خار امبار شي بیا به فتنه راځي. او دا الله حبیب فرمایلی بخاری شریف حدیث دې چې دا د فتنو نه دروازه ده. خدای په خپل تپوس کولو صحابي ته وی حذیفه رضی الله عنه ہوتا وی دا دروازه چې د فتنو کا مدد به بندیږي کلاوی کی به کماتی کی با اے دروازه چې بند کولاو کو نه به سړې بند کیا کماته شو نو سبب بنکي د صحابي ورته وینا دروازه با کولاوي گی نه دا بلړيږي نو چې ولړيږي بیا به سبب بنکي چا کستوي چې عمر رضی الله عنه لپته وجه دا دروازه سوق دی بیا او داسې ولا پته وا لکنن رضی پسې چې سبا راځي دا ورته پته و چې د فتنونا دروازه سوکوا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی امت د پارا د تمام فتنو دراتلونا دروازه وا دی وجره چې کلا زخمی کړی شو په او دغه زخم ناغت شهادت ملاو د پچړو والے شو نو جړلې وخته تو یولې نو چاوی گنی دے دے زخمونو نجاڑی یو کس را نزدیشو ورطوائی تا جوڑ پا تکلیفی وی نا ستاسو دا پارا جاڑو اگر پتھوائی چه بس اگر دروازا ماتی دو والا دا وی پا دے نجاڑو زخو یو کسیم او پا هر چا مرگ رازی پا ما بم شهادت رات لو ما خو غختو یو شی چه غواڑی سب خفشی زکا امیر المومنین دا شهادت سوال کولو د خپل عمر په اخر کې سوي اللهم ارزقني شهادتا في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك الله دوار مانو دي یو د شهادت مرګ در نغواړم او بارم نغواړم د نبی دی وطن کې غواړم د پیغمبر عليه الصلاة والسلام په نو څوک شي هشه غواړي هغه باندې بیا خفنی اگر جو عالم سره زناستو بیان تلاړو بیا مشر عالم اما سره د مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الحدیث رحمت الله تعالی علیه سره ډېر تعلق د دې مخکی کلو مخکی موده کې پریشن کړو د زړه ناغوي زلاړو نور لمامو نو ما په خپل د مولانا نوور د لوی چې بس دوا ارمانونه می پاتې دي نور مرګ لنه خفکه کوم کو دوام چې دا دو پوره شي یو وام چې د شهادت مرګ راته پیدا وشوي دیبه د لاهوري سیب تفسیر شروع کړو احمد علی لاهوري رحمت الله تعالی علیه یو مدار مان دي چې دا تفسیر پوره شي ناغالی بی چیو پنجابی عالم ناسو آورتوی شهادت پسی خوبیا بطل پکاری نو دا خطا پسی دل تن نرازی وی نا دیرو خلقو پسی راغلی زم سوال کوم چی ما پسی راش دا بازی خلقو اخ اللہ ور پسی راوستو نو امیر المومنین مرگ او شهادت ته نه جړل دی له خوغه جوړې کړولې وا یو شی چې غواړي سم خفشه وی جاړم پدې نه جاړم ستاسو په حال جاړم زه کاغه ته پتا و چې زما د شهادت نه پس امت ته د فتنو دروازه وکولاو شي او دغه شان شو چې داسې دروازه را کولاو شو چې په وخت کې صحابه شو مونږه غرض درس کیوي وای دا ای په دور کې صحابه وخت کې داسې فتنه باز را لې چې باز بدرین کور ته رووتل ثم خرجوا الى القبر بیا قبر ته بار رووتل کور نه لاش رووتو بار نور سلمت ابن الاقوع رضی الله عنه هغه صحابي روغ روغ لخکر به یوازې سبالولې کوم صحابي سلمت ابن الاقوع روغ روغ کافر ډلې به یوازې راګیرولې او چې عثمان رضی الله عنه شهید شو نو لاړو رب ځکه یو زنانه سره نکاح کدا غینې ډېر اولاد پیدا شول او دا صحرا د رب ځډېر لوی صحرا دومره وګ د صحرا د دا ګذر رضی الله عنه قبر پکې ده مخکې ورته لاړو داسې بغرزه شل شل دیر دیر شمیله مزل بکې نشر توبشتا نخوراکشتا نه انسان په نظر راځي مونږ ویلاند زه زر برا شو ټول راز متي را شو نو رفزه کی سلمت ابن الاقوع رضی الله عنه دی رشو او الته یو زنانه سره نکاح کا ابیا د اغه نه واپس را نغه مگر د شاد مرغ نه یو سورز مخکراغه رب زین سورز مخکراغه او مدینی منوره تراغه بس سورز پس شو وفات ور تراغه او بس بقی کی دفن شو د د قیامت په علاماتو کې او دادا چې قتل او دروغ بډیر شي قتل او دروغ بډیر شي او د خالد ابن ولید رضی الله عنه واقعیا وا چې او کس ورته وی الله نو یریګه فتنی زرګند سرګند شاغوی اما خبردار و ابن الخطاب حی فلا چې ابن الخطاب عمر رضی الله عنه ژوندې نو فتنی بن راځي دنه پس وای او ایدا سے فتنی براشي اې دې حدیث ته سوچ کوی دا د تبرانی او مسند احمد حدیث ته پسند صحیح حسره و یو سړی به سوچ کوي چې چرته زه مومی ک نه چې دې پکې دی رشي نو دې بد فتنو د شر نه د بچاو زه پټوله دنیا کس نه کی د بشي معلومونه بیگما یو آیات لستو د سوره عنکبوت ناغه سرا دا حدیث مخه تراغه الہ العالمین وی یا عبادی ان ارضی واسعت فایا فعبدون سورہ عنکبوت کی وی اے زما بندگانو زما زمک فراخدا نو خاص زما عبادت او بندگی کوي یو زری سوک نه پریزی بل تلاړ شا خو اخره زمانہ کې بادام ختم شي اوس کوم ځای لا وزتا سولوا بابا هر دنیا کې هر ملک والوي چې چرت لاړې ادا سورز په امان او په سکون او حیا سره تي رښوي وای سوچ بکای او سړې هل یجد مکانن ا داس یو زشت چې هغه کې داس فتنه او شر نی لکه دلته چې دی ټول دنیا بچاړ کی فلا یجد د دې بداسې زېونو مومي چې دا دې د کمشي نه تیخته کوي چې دا پکې نشتا داسې زې بنمو می چې دا دې د کمشي نه تیخته کوي دا پکې دی نو ایدا غورزی دی فتلک الایام اللتی ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ايام الحرج دا بد فتنو د قتل او قتال غرزی وی چې یو فکر من مسلمان به سوچ کوي خدا سي زين بوي چې دې پکې د کمشي نه تيخته کوي چې دا پکې ني د قیامت د مخ کې زما عزت مندو دا حالات برازي داسې حالات برازي چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا غي ذکر کړي طبرانی یو حدیث ذکر کړي مرفوعا وی قیامت بخایب نشی بے حیائی بخکار شی بخل برا سرگن شی بے حیائی بہار شی نن تاسو ګورې پستر کو والے دا خلا دا پختنو دا وطن وی پا لندو کی یویستر کی والسی آپو کی باچائی سابی گی بی حیائی با سرگند شی او بخل با سرگند شی زکاة با سوگنور کئی ایتا سکر امام لسوگنوڑای نور کئی مونگ چی ماشومانو مونگ تا یاد دی چی مولیانو امامانو بسو چک وڑی خرسول دا او دس کی مسجد کے ناشی دور با دی خلق و راڑن چی اگر با خوڑے نشن نزان سر بیجا با کل سوے کر اس مولا ڈوڑای بانی سکن ساتھی ننو بخل سر ٹول خلق سد کئی امام دا پا ڈوڑای نساتھی امامان تی غریبانان سک سور کئی نو چی امام لنور کئی نو مسلمانانو غزر خوب کافرم مارو وی دا بدر قیدیان چې صحابه کرام و نیولیو کافیرو نخپل بے کجربانی گزارکو لائی لبے سمار اٹھائی ورکولا سبے کوئی دیو کافر قیدی خیالم مسلمانان رسکولو تردی چی دی خدمت تبازی قیدیان ہو قتل کافیرو نئی دیزی ندی ایمان پچا کر کے شلسو یہ دی چی دا مسلمانی کوئی ہوشی اکثر پک جلان نو واپس مومنان را لیتا نو فی بهائی بډیر شي بخل بډیر شي او امانتدار سره بم خیانت شروع کی امین چې خلقو بویدا امانتدار دې ابم خیانت شروع کی او خلق بخائن تا امانتدار وای اپدی کې بشریف او نیکان خلق تباشی او بیکار خلق بمخ دراشی نیکان ببلکل ختم شی نیکان بختم شی دارنگ ابن ماجہ پسندی قوی سرا دو حذیفہ رضی اللہ عنہ یو حدیث ذکر کرے و ایدہ اسلام بدا سی رو رو زر یدرس الاسلام کما یدرس وش ثوب دا بداز چی لکا اے پس آدھر کی چرتنخی مخی پلیس کی وی نظامہ چی زارا چی آم زارا چی تردی چی دا سی وقت برا چی سوک بپی جننے چی روچہ سو شیو مس شیر او قربانی سو شیر صدقہ سو شیر ادا دی خپل علاقی بانی شکر و باسی دا تبلیغ والا لری لری پوری زی وسم زموږ استاد سو په دې ملک کې بعض ملکونو کې رمضان روزه سکنه پیږي لري جلال شي باقاعده هوټلې چورکار چې په کور کې تنور نه چې روټي پخي دا تبلیغ وانا بعض ملکونو له جلال شي نو ال تسوک اسلام سج دیو ګوري ويره زماني کم مسلمانو موږ ته به د اسلام خبرې کولی او یو شپه براشي نو قران بم پور تشید سینو او د دې پانو نا فلا يبقى في الارض منه ايه یو آیات بم پاتې نشي قران با الله سو کی پور ته به کی د ساری چې خلق را بازي نو چاله چې سمره قران یاد یو ټکه بم ورته یاد لري اچي قران ناوالي پانو کې بم نه او دا په حدیث د تبرانی شریف کې د ابن مسعود رضی الله عنه نبراغلی وی خام خارا بخ کې شی قران استاسو د مزنه او شپه نو د خلکو د سینونو بم لاړ شي یو شی بم پاتې نشي یو شی بم پاتې نشي نو په دې ترتیب زمای عزت مندو رو رو با دا فتنی رازی او خبر با قیامت تسکی گی تیاری گی با ادام ذہن کے راولے چدا کم دور کیے دی پسی بم سمودا بس منگا ارمان کو لاس بم روڑو دینا بس با نورم بدتری رازی او دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی دا سی وخ بنی چې بل بل بلاغینه بدتر راضی لکه حضرت انس رضی الله عنه چې لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعده اشر منه وین برازی پتا سو یو زمانه مگر پس د دینه چې کمدا بدینه بدتر وی تر دې چې تاسو د خپل رب سره ملاو شئ تاسو دیو جن علماء لیکلی وی دا نن رز د پرون نه بهتر وا دراوتتون کی پسیب د دینن نه بهتر ای او حتا تلقوا ربکم حتا تموتو تر دې چې تاسو مړشئ تر مرګ پورې به یو رز د بلی نسکیږي آب بتر را روان وی آب بتر را روان وی پدې کې به فقها علما دا با پکی طول وفات شی او ناپوها خلق بپاتی شی او دا اللہ حبیب فرمائی لیو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چی بی بی دے نبی علیہ السلام دا فرمائی وی نبی علیہ السلام یوش پر آپاسی دو پیارا دا سی گبراہت حالو وی سبحان اللذی ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلين رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره بخاري شریف حدیث ته دا الله حبيب يوشپا را پاسه دو او ډېر په ير او په هيبت وی پاکی دا اللہ لرہ بیگا سمر خزانی را نازلی کی اللہ او پاکی دا اللہ لرہ سمر فتنی را نازلی شوی وی سوک دے اخپلی بی بیان یادی چدا برا بیداری کی چی مزو کی دیر زنان چی دنیا کی اغی پجامو کی دی خو پا اخیرت کی ببربندی وی آخرت کی بسوی بربندی بھئی سوک دے چی دا برا پورت کی دا اللہ حبیب پیر را پورت شو اغا فتن ورطا اللہ او خیر گورا دیر زنان پا دنیا کی پجامو کی دے پا آخرت کی بسوی دا دی حدیث اہل علم و مختلف شروحات کری اے وہی دنیا کے مالدار دی او مالداری موجود دا او جامع دی خو پا اخیرت کی دا ثواب نا ببربندی عملی نا دیکھڑے نو جامع خوی دا صندوقنو ڈکی وی کالی جوڑی جوڑی پیزار ڈیرو خو دا قبر اخیرت دا پارے سے دے دیکھڑے ادوے ممانا علماء دام کڑے وہی جامع بے اچولی وی خواغه به دومره نرمی وی چې دا اغه زنانه بدن بن پټای نو دې ته وی جزاء من جلس لمن الله مو استاده بربندواله خو خو نو خیرت کې به پټول حالاتو کې بربند او ساتي دې ته وی جزاء من جنس العمل درې مقصد دا دی وی دنیا کې دا الله دومره نعمتونه دي خو شکر دی او منشتا جامې ډېری دي خوراک ډېر دی پیزار ډېر دی بنگلې ډېری دي نو د کم نعمت چې شکر نی نو د اغه سزا به په دې ترتیب ملاويږي ایو معنا علما او دام کړي و یو زنانه په دنیا کې جامو علي خل نیک با عمل تقوا دار خاوند دي خود دې عمل سم نه دي نو د خاوند په عمل خزه نخلاسيږي د خزه په عمل خاوند نخلاسيږي ځکه الله قران کې وایي چې پرز د قیامت کله پوکېش په لای کیوشي فلا انصاب بینهم نو اس نسب بیاد خلق منس کی نوی نسب ختم شو خزوال خاونوال اخپلوال دا ٹھوڑی شپیلی سر شو اوز دا هر چا پا خپل خپل سر شو نو دا دا قیامت علاماتو چی نبی کریم علیہ الصلات والسلام زمائی زتمندو دا غی ذکر فرمائے لے دا ذہن کے راو لی دینا پس چی کم حال راضیہ بسوی زکا حال سمیگی پا عمال و زمون عمال رست الرز سوی رست الرزا پا بیکاری روان دی اتا سکو رئی وی دا پیغمبر دا خبر دا پارا د مشاهده ضرورت کول رښتا د کافر او د انګريز خبرم خلق تجربه سره مني د نبي خبره بلا تجربه به مني ایمان بالغيب وای دیتا هم او تاسو ګورئ چې صحیح فرمایلی دا د اید قول یو صدق او حقانیت الله کولا وای کما ورس چې راضی بلی نه بدتر را کم مشر چې راضی بلی نه سره خلقو د حجاج ته جنوی حجاج بدر نسشی حجاج بدر نهیر شی کورست نور ظالمان حکمرانان موقتل نو بدتری برازی مونگو تاسو لا د دې غم نه ده پکار چې شه ګران شو ارزان شو مونږ له خپل ایمان فکر پکار ده شیخو بکله ګرانی کې کله بارزانی کې بادشاہ بکله وی کله ببلوی د خپل ایمان غم پکار ده د فتنو په دور کې ا د خپل بال بچو در روان نسل او د تمام انسانیت د هدایت او د ایمان فکر پکار ده موږ او تاسو له مخ کې مشران شو دا خو مسله ده د شریعت هو د قیامت علامات دي چې اخره زمانہ کې به دنیا ډېر شي تاسو ګوروسم دا مشران سپینګیری چي دي مولا خپل یاد دي مخبل د ټکړو جامع شولې او پاغه نه چابه وسته چاله دا شو کوي او ماشوم له جامه کې ټکړه ولا کا واغې چي د سره جامو کې به ټکړې لګې درې د هر چاپه کمی سو پر تو کې وسوره سوره ټکړې خوراک د پار سنو کوئی ایمان سره وای دا غې ژوند د حیا او کدا اوس حیا واره هغه ژوند په خلک سکے لاس ور بسمروړي په خوراکونو بسکه نو که چاله 50 خوراکونه مخې له پراته دي او دیو سړی صندوق ډک دی خو نور څه نشتا نو مجموعه له حاس سره حالات زمای عزت مندو رس تر رس دي دا خرابې دو طرف تر روان دي دا د الله حبیب د قیامت اغا علامات او دا غي غنخي مونگ او تاسو لزم عزت مندو ذکر کری چی پا دی طریقی بانی با حالات رو رو خرابی گی دمرا با حالات خراب شی بخاری شریف حدیث دے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی نبی علیہ السلام ویلا تقوم الساعت حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہا قیامت به ترغی قائم نشی چې او سړی به د خپل رور په قبر تیریږي وای وها ارمان چې ستا پځې په دې خارو کې زپروت وې علماء د حدیث دو شرح ذکر کړي ای وای دمرا بغونا حنا او منکرات راخ کارشی چې د خیر او د دینداري خلق به ارمان کوي چې کاش په دې قبر کې زوي نیکان خلق بشوي چې په دې قبر کې زوي او د نیکانو نه علاوه خلق اے نیکان خو به د خپل ایمان او د حیا په غم کې وي چې دا دومره ګناهونه او منکرات را سرګن شول نو دای وای خا هاي کاش چې د دې قبرونو والو په ځای ز په قبر کې پروت وي ما خدا ګناهونه او منکرات او به حیا نه وکتلې اکم چې د دیندار او خلکو نه علاوه دي نو دا غي په نفس او مال دنیا کې به دومره مصیبتونه راشي چې هغه د دنیا د پاره وای چې کاش چې د دې مړی په ځای په دې قبر کې ز پروت وي اگر دی د فتنو دور کې او بشارت دام دے لکه دا اوس د فتنو دور دے وی د فتنو په دور کې څوک مسکه قرآن ته کې نی خپل ایمان او حیرا سنبال کړي نو د مسلم شریف حدیث ته العبادت فی الحرج کا هجرت الیا وی د فتنو په وخت کې چې څوک د الله صحیح عبادت کوي نو د عبادت اجر علاوه د دومره اجر به لکه مال چې څوک هجرت وکي الله حبیب مدینی منوره ته هجرت کړو او دای د هجرت په دوران کې په هر چا هجرت فرض نو وای د فتنو په دور کې او سره په اسلام او مسلمانۍ او په حیا اپ خپل اسلامی غیرت کلک دے نو څومره اجر به لکه ما طرف ته چې څوک څوک هجرت وکي ورندی په لګور زموږ دور خو په لسمه صدای شروع دا امام حاکم ذکر کړی دی د ابو هرره رضی الله عنه حدیث ابي سلمہ و امام د ابو هرره رضی الله عنه بیمارونو ته پوسته لاړم نو امام وی اللهم اشفی ابا هرره اے الله ته ابو هرره تا شفا ورکړي او یا غوی دا شفا دین راکه پیګی په خبره و مرګ غختو خود فتنو د وجنا او ای ماته موي وی کچری وستی وی کنه مرګ راځي نو مرګ منی کاوما وی ولذی نفسی بیدیه لا یاتین علی العلماء زمان الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر ولا ياتينا احدهم قبر اخي فيقول يا ليتني مكانا وي باغ ذات مي دي قسم وي ابو هريره رضي الله عنه وي چې زما روح دا غ پلاسو کړي په عالمان او دیندار خلکو به یودا سي زمانه راشي چې مرگ به ورته د اغه سرو زر نه وخوي او را بشی پیو دو دوی او درور پا قبر بطیری گی وی بیا لیتنی مکانا های اربان سمرا بی غم پروتی چستا پزے پا دی خاورو کی زوے دا سید ابو ذر رضی اللہ عنہ بارک براغلی وی او سڑے با جنازہ بطیری گی دے بولا سر روچت کی دا سید او با گوری چی جنازه روانه دا نو فیقولو یا لیتنی مکان حازا وی بای ارمان سنگا بی غم شده ده مرد خارو لیوڑی چی ده پزی خوزوه نو دا سی فتن با رست رز دیریگی چی ایمان و حیا والا با دی دنیا کسی شی تنگ بشی پریشان بشی او ارمان با قید دی چی را کاش ده پزی خوزوه د د پځې پدې خارو کې زپروت وې نو دا سه حالات زما عزت مندو را روان دي دا سه حالات را روان دي د الله حبيب داغه خبردارې ورکړې او دا خبرې چې خبردارې ورکړې نو دا برا سرګندېږي یو اور برا سرګندېږي خلق بد مشرک نا راج مکی مغرب ته خولما او لیکري ورونه دوه قسمو یو د بخاری شریف حدیث ده وای قیامت به قائم نشي چې رو به زیور د ارض الحجاز را ادا اور به دومره اوچت وی چې په بصرا خار کې بدو خان او سټونه پړکی کید دی وجنا نو دا اور علماء لیکلي دا یو اور خورا سرگن شویو. دا اهل علم لیکلی ویشپک سوا سلور پنزوستم هجری وا نو دا اور را سرگن شو لیلۃ الاربعاء یا اربعاء بابا با مثلثۃ البالا بابا نے کسرا و زما و فتحا دری واړوي لیکي د باس ختن نفس را سرگن شو 656 هجری کی سو کی 656 هجری کې ادا سو رز پوره وو دی ډیر شی غرونه سو زولې مدینه منوره کې کتا سو ګرځي نو دا تور تور زایونه ا بچی می ماته و خیر هغه ایرپورټ پوره دا تو تور کاڼی دی دا دی اور سو زولې بازی غرونم په مدینه منوره کې تک تور دی ادا په مکه کې مکته شو ادا بصرا په غرونو کې مکته شو امام نووی تواتر تل علم بخروج هذه النار وید تواتر سره دا خبره ثابت ده چې دا اور سو دا اور سرګن شو یو او دا اور مدینی منوری ته نږدې راغلی خدا حافظ ابن حجر وی وما ذالک فکان یات المدینه نسیم بارد او روګیر چا پیر غرونه وسوځول غټي وسوځولې خو مدینه ته بیا خاوار اتلا مدینه یو نسبت ته د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وجنا سیزونه ګوره په نسبت سکی د نسبت د وجنه پاغي کې خیر او برکت خارونه خوډیر دي او د تمام مسلمانانو زړه مدینه ته ولیدې د الله د حبیب د نسبت د وجنا نو یو دا اور دارا سرګن شوه بل اور دی اوبه د قیامت قریب وی اوا د قیامت د علامات نه ده هغه سره د قیامت د علامات نه ده تر دې پورې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اې د قیامت نه مخ کې با یو دیرش دروغجن چې بد نبوت دا وکي دا برا سرګن دیږي پدې دیر شو کې وی سړی دي اصلور بزنانم د نبوت داوي کوي ست الله حبيب سفر پایري دیر شو پورې بدا سه خلق پیدا کیږي سه تیر شي اثر روان دي پدې دیر شو کې علما کرام لیکلي دي چې دي کې به یو سلور زنانم خدا الله حبيب وي واني خاتم النبيين لا نبي بعدي زګوره د ټولو پیغمبرانو په اخر کې راغله ما نه پس بل نبي نشتا نو حديث پاک د ترمذي شریف کې دا سراغلي چې ان بين يد الساعه 30 كذابا د قیامت نه مخ کې دیرش دروغجن وي دیکي اسود عنسيو صاحب صنعاء او مسلمۃ الكذاب او نور داسی وقت په وقت را سرګندیږي وا او دا الله حبیب چې کم تعداد ذکر کړي نو دا تعداد بس کیږي دا به پوره کیږي نو پدی ترتیب باندې قیامت برازی او داغي دغه نخی دی او نبی کریم علیہ الصلات والسلام داغه خبردارې امت تور کړي باز روایتو کې تعداد راغله باز د مسلم شریف حدیث کې دا راغلی ان بین یده سا کذابین د قیامت نه مخ کې بګوره دروغ جن راځي نو یری گئی تھی د دې کذابین مبارک وي چې دا هغه وخت کې چې دا موضوعات روایت چې ذکر کړي چې هغه پیغمبر نه ثابت ندي ادله پتم د چې دا حدیث موضوع او منګړت ته نو دا په کذابینو کې راځي. دیو جنہ کمزور خبر امت تا ندی پکار، مضبوط یا اکلاک خبر پکار دی. او حدیث کرا غلی چی او سڑے او خبر کئی دل پتا دا چی دا دروغ دی، او دد اغی ذکرونو کنو فہو احدل کذابین را غلی احدل کاذبین، یو پا دروغ جنو کی دام دے. دیو جنہ دروغ چیوی مضبوط خبر پکار دا. اباز علماء لیکلی وای دی کی هغه خلقم ده چې د نبوت داوی بکای او پدې دروژنو کې هغه دی چې خلق لا بدعات مخې لکې. ګوره بدعات دو قسم دي، یو د عقیدی دي یو د اعمال دي. د عقیدی بدعات ته کفر او شرک وای، او د اعمال دا د لوی ګناهونو نه بدعت لوی دي، ځکه لوی ګناهنګار ځان ته ګناهنګار وای او بدعت داسی گناہ دا چی داغی کون کے دیتا کار خیر ہوئی. سوک چی دا بدعت کئی دام پا دی درو جنو کی اید زان نے امت تا یو نوی شیر ویستو دین حاغاو چی کم دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ کیو، نن کچاس طریقہ جوڑا کا او آغی تا دے دین ہوئی، خوچی دا پیغمبر علیہ السلام پا دور کے نو نو دا جوڑا ان کے دروغ دے دا دی دلائل چی لٹائی دا درو جن دے. نوې د قیامت نمخ کې بدرو جن راځي، څوک بد نبوت داوي کوي، څوک بدرته د ځان غلطه عقیده رو باسي، څوک بد ځان درته غلطه اعمال رو باسي. وای فحذروهم خدینا او یری کوي. ایا رب زما عزتمند الله راځي چې موږ قران او سنت تکلیف نن ګورې امت الله اعاذ بالله الله دې رحم وکړي. دی اندازې تر رسیدلې کچا ورته سو یا ور سره مانی ویګي خبره وره که دروغ یا که خرافات ناور سرمانی امت دین تا نزدیکی گی نا نو دی تا دروغ و رشتیا سی شوی، دروغ و رشتیا ور تا یو شانتی شوی دی. نو دی قیامت پا علاماتو که زمائی زتمندو دام دا چی دین مخ که با دروغ جن پیدا کی گی. ابو حریر رضی اللہ عنہ وی وی نبی علیہ السلام یو ذل بیان کولو، ناسا پی یو زمیدار بانڈا چی را گئے دا اللہ حبیب تا وی قیامت بکلائی قیامت اینم خوند اللہ دا پیغمبر سر دے نبل چا سر دے، قیامت اینم چا سر دے یو اللہ سر دے. نن نبی تا پتشتا چی قیامت بکل رازی، نیو ولی تشتا نمڑو تشتا نجوندو تشتا، ذکر دا قیامت علم تعلق ساتی دا غیب و سرا، او دا غیب و علم بانے پویدل دا چا خاصا دا یو اللہ دے چا پا غیب و پوی. نو دا اللہ حبیب ورطوی کل اذا زیعت الامانت فانتظر سوا، وی کل چی امانت برباد کلیشو نو دا قیامت پا انتظار یا. ہاں بھائی کله چې شو امانت برباد شو نو د قیامت په انتظار یا اخو زمیدار او کیف ازواعتها، امانت بسنګ تبا کیږي او بربادي کیږي. قال اذا اسد الامر الى غير اهله، وی کله چې نا اهل تکارو نو سپار غشل نو بس د قیامت په انتظار یا. نا اهل سوق دی زنانا ماشومان جاهل فاسقان بخیلان بزدل. نن غور دی په لګورای اهل ته زمواری نه ده میراو، اچ اهل زمواری نه ده پریشانی وای. لکه تا مثال په تور باندې علماء لیکلی وای دا حدیث دمر عام ده، امام دی هغه سوق جوړ کړي چې هغه د امامت ای اهل نه ده. نگو را پا مسالا ولاد ده خونا احل ولاد ده، پا دی خدا سی ولادو چی اغا پوی ده چی مس کی فرائض سو دی واجبات سو دی، مس فاسدی کی پس سجده سو پس را دی مزو شو کونو شو. نن دا مسجد نراوالا خلق دم را بی خونده شوه چی او بل پسی مس کی خواه برا مسلمان پسی مس کی خوار مستقل امام بین جوڑه، مستقیل امام بستا آگئی چاہ دی دن خبر دے تب اوے مز بیوشو کونشو، نو چاہ پا خپل مز نپوی گی طالب اسو ہوئی چی مز دیوشو کونشو. نگو را امام دا سی شی مفتی داسی شي، مدرس داسی شو، خطابت داسی خلقو پلاسو کرے، چا پا خپلا پا سیئو پا غلط مسئلن پی یتالے وعزو کو داسی بادشاہ داسی سڑے شو چا حیاء نپی جنی اتتی حیاء غواری اغا حیاء لی دلی ندے چا حیاء سلوئی اتتی دا حیاء مطالبہ کے بادشاہان خدا چا گورا زمد دی مسلمانانو ڈیر شاندار مازی تیر شوی زمد دی یو دینی بادشاہ بارا کی خبر ادا حیا چې خپل پیږي نو ستاره یا غم په وجه غایا لیدل نه ته ورته حیا حیا وای چې حیا لاس شهره نو د مسلمانانو دیو بادشاہ بارکی کتابونو یو واقعا ذکر کړي و یو بادشاہ ته سوکراغ اسلامی بادشاہ وی یو سره زما کور ته بی عزتای ترازی بادشاہ به انتها پریشان شو وی خچ کله راشي نو ما پسې وراشي دی واقعیا لوګي زمو داسې بادشاہ او چوسا یا خپل پیږي د مست آیا اګه نه پیږي نو ته لوایا غپا یا ساره یاد اخو واډی دا چې داسې دی وشي نو یا کس ور پسې راغی چې غسړې زما کور ته بی عزتۍ تر راغله نو دې راغی بادشاہ په خپل راغی وای جراغه غته وای ویزه چې دردن نشم نو دیوه بمړه کی پسا سړی له سره والو قتل کو به ولې دیوه بناکا دیوی چې بلا کنو آغا کسو کتو وی دا دیوی می دا لزکا وی چه مڑا کشی ماوی سما دا عدلو دی انساب بات شایدا بیزتایی لبس اکنرا دی خود ما بچه چرت دی عدل میوی دیوی زکا مڑا کمایا سینا بچه بی اثر تی و نواب نو شکر یادا کوی زبا چه خو می نده ابیا ورطوی وی کس سڑا دوڑای در کرائی نو مال لگا راڑا ورته وی دا وی ما قسم خورلې و چې ترغه په ډوډۍ نه خورم چې دې مظلوم ته پوس به نه کړې سپوش وی په خبر ما به ترغه روټۍ نه خورم دا څنګه به ما روټۍ سیری هي حجاج ابن یوسف یو لوی ظالم دی خو غره بیا هم قسم دې چې نن زمانه دا ټول راجمه کې زاغ د وړو بولو درجې لن رسې حجاج ابن ظلم کړي وی د موږ دی بندرګا باندې د کراچۍ په دی بندرګا باندې د مسلمانانو یو جهاز نیولې شو نو هیڅ مسلمانانو نیو شو لږه زنانه نیو شو هغه وی حجاج نو وی حجاج روټۍ خوړه تاریخ لیکلی هي روټۍ ولا مخه لپرتا ده هدي کې ورته قاصد راغې چې کافر او جهاز د مسلمانانو سمندري کشتۍ نیولې هغه کې زنانم نیولې او یو زنانه پکې وی حجاج وی روٹای دا سی خلیل نوڑای نیز دیکھڑی و ادا سی روی وشتا قسم دیکھ نوڑای تیرے دا او دی ہندوستان تے مخکو وی لبے کیا بنتی زمانوری زموجودی زبا جواندے میں کافر بتانی سی گونا دا حجاج غیرت تے او محمد ابن قاسم رولی گلو تاسو کملتان تلاڑای نو یو باغ گو رئی سورتا وی باغ قاسم ورته وي تر دې زه پورې دا مرد مجاهد را رسیدل او خلک اخلاص کړ او جهاد وکړ حجاج جوړی رو غرزولا وی لبیک یا بنتی هي زما لوري زه حاضر یم زما موجود یم دا زموږ اعمال موږ دې مرتبه تر رسول زما عزت مندو خبره مو ذهن ترال دینه پس چې کم راز راضی سبې دینه پس چې کم حاکم راضی اب بدتر وی دا زمونږ د اعمال او وجه دا هغه زمونږ د ایمان او د اعمال او د وجه ناغه نیکان بادشاهان راغلی چې ایته سشي خون ور کوډو چې ترسوې سن وکړي ترسو به د مظلوم تپوس نوکړي وای امانت بسنګ ځای کیږي وای چې نا اهل لا سوشو نا اهل ل زمواري ملاو شو نو فنتظر سوا تپدی تمایا چې بیا به قیامت راځي قیامت به راځي نظم عزت مندو حالات ټول د قیامت دا سه برابر دي بس خپل ایمان او دین طرف ته متوجه شي دا د فتنو تو دور ډیر نازکم دي وګوره شو کپه کې عمل کوي نو ډیر لوی مرتبه دا او دا سه دور دي چې دی بارک د الله حبیب فرمایلی و یودا سے زمانہ را روانہ دا ساری بسڑے مسلمانی ماخیم با کافر شوئے نو ګره پسې کوډونو سکوډونو کی بارزي ځکه خپل حیا او خپل دین په بچن پیسو خرڅای خپل حیا او دین وسکه دا په بچن پیسو باندې خرڅای ا مسلمان دا دې چې د اسم ندی پکار د خپل ایمان او حیا پکار دې کوګې دې دې کبر بند دې دې کتګه دې اغه خلق بربند اوګیو چې حیا برقرار او د نبی رسول الله په زمانہ کې لوګي تندې وي وګوره حیا وا د خوراک سنو نو په کې ټکه سره موړ دې اجا سود کې د جامو نه ډک دې نو دې بسکه چې حیا نشتا د نبی رسول الله په دور کې چې و مسکول نو صحابه برو غرزدل بار نه چې بشکر غلي وي د پیغمبر اسلام د مرګر باندې لیوانتو راځي پیغمبر ته په پته ورشي دا سو د لوګي وجهه ورشي یو صادر کې یو صادر بوغه یو صادر به د کمی څولنګ په استعمال وړو ځکه نبی رسول اسلام له تپوسوي په یو صادر کې مشکی نه ورته تعجب ونوي او اولي کلکم ثوبا ولستاسو د ټولو د جابيري جابر رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی مشخب دی ته وای بعضی زمیدار داسې درې لرګي ودرای د تم ناری سروبم ژوندۍ د پاسه په صادرم کیری په خواب مشکونو مسجد رازوند کو هوای وای د دیو به یخیږي ناغه جامې لری کی او پاغه کی خو او یو صادر کی مسکول نه یو کس وی وګوره درو وګوره په یو صادر کی مسکای هغه ولوی دا کولو میم دی د پاره جستا غون دی بی وقوف می وګوري وی د نبی رسول الله په سماره کړی یو صادر نه بغیر زموږ بل شنو یو صادر نه بغیر سنو اکه نه کنه مونږ دي طالبان نو توایو چې یو صادر دا سی وتنه چې د لنګو پر توکار وګه ته پکې خ کلاو کلاو ګرځي قربان در الله د حبيب د طالباتونه چې چانیز د کړی ته یو صادر نه دواړه کار نه شي اغسته تر سو چې د نبی تعلیم ور سره یو ځای شوی نه کله مونږ دي طالبان باندې هغه شان صادر وتړو چې تا هغه شان صادر وتړه چې هغه د کمیس او پرتوک دواړه کار کوي که ته رکو کې که سجده کې خوخکارې پکې نه نو دا هغه خلکو سره د خوراک سنو وګوره حیا وا نن کار سره ډېر دی خو دل لاړو حیا لاړه په دل خوږې دل زما عزتمندو لاړل دا علامات د قیامت دي چې په دې ترتیب به زما عزتمندو دا علامات یو یو سرګندېږي یو یو به سرګندېږي او دا غې نه پس اے وخت نه به برکت پورته کیږي دا یو حدیث وام بیا بس کو وای قیامت به قائم نشي زمانہ برانځ دی شي کال بد میاشت زی تراشی میاش بد جمع زی تراشی جمع نه به برکت لري شي افته به درز عمر شي او رز بد یو سات عمر شي کوم په خوانو چې په یو یو کال کې کم کارونه کړی نن زموږ د عمر را برکت لري الله باز خلق له په وخت کې برکت واچي په لږ وخت کې دمر د دین کار یو کوجی دی په سبيخ کال کې نشي کولای نو دام یو علامه ده چې برکات کال تیر شي همون په کې څوک راوای ور غب شپ مډیرو لګولو خبرې وو کې غیبت وو کو چغلی وو کا د وخت قدر قیمت دا وخت ور ډېر قیمتي شی ده وای دا وقت د قدر قیمت پتا به په ځن کدن کې لګي کچر یو ګنټه د ټولي دنیا په مال او دولت ملاوي دي نو ډیرو کافر او ظالمانو به توبې د پاره واستې او پاغه کې به توبه استې دا وقت د قیمت او د قدر پتا به کله لګي دا خو چې خارو لسره لاړ شي دا یو مسله علما زګي مو بار بار جمعه کې کړي وې دا مردگان کرا پاسي سار باندې دي یو خپل سوال لګره یاره زموږ د امور خپل راز مو د رشتہ دار او خارو د لاندې چې پراته دي کده راپور ته شول نو سار باندې لري وې د دې سار باندې شوې کاش ته دی او دوه رکاتو وخت ملاو شي زه لا غل دوه رکعات زور معلوم ته چې په دې دوه رکعات سره اما او تعالی سم معلوم ته تو غیب او سودا نو وای د مردگان وبسار مانی کرا پاسی سار مانی دي وای کاش چې دیو دوه رکعات وخت ملاو شي انن موږ تاسو نه ملاو دي ټول وخت زما عزت مند زایه تیریږي کوشش وکای چې دا وخت زایه تیر نشي ککارم کې نو ذکر کوا قسم دې چې ته پټی لازم کنه دکانه پورې زی نو خو خبر چې څومره ذکر به کړي او کو څوک دې ځان سره د غیبت مرګ نه نکو نو کور رجو چې ګر چا پیر وګوره چې پټی لازم اسه نه څوک را سره مرګ نه نشي ادا د الله پر رحم او کرم کی موږ دا کور چې ان د مدرسې نه لږه ما کوشش کولو چې را مدرسې لازم او چې څوک را سره مرګ نه نشي ځکه تر مدرسې پورې سو شیخ الحدیث مولا محمد زکریا نور الله برکته په د خپل کور نه چې موضع الدرس تلو مدرسې ته نو کوشش به دا کولو چې څوک یو ځای نشي ځکه هغه ویلو چې د مدرسې نه تر کور نه تر مدرسې پورې به دور دور وظیفه برابرو اوس کو څوک در سره او بیا د وای کیسه شروع کوي یا د غوارو شروع کوي یا به د بلچا شروع کړي یا به چې ختمي کې بس مدرسې ته رسیدلې نو وخت خپل قیمتي کوي که څوک در سره یې داسې وې مرګ له خورا سره شوی خو ذکر کاوه قسم دې پټی کې چې ته ګوټ کې وتاړه د ذکر کم وخت ملاوي کې داسې بل چاله نه ملاوي خو جو خو کې کنا ته به درج صبر دروش شریف وې اته به صبر سبحان الله وې د سار نه تر ماسبخینه ګوټ کې نو ګوټ خو ته پجب نه کې اته خو کار پجب نه کې په لاس کار کا او پجب سو کې ادا وا الله یا خدا دې الله په موږ او تاسو رحمېږي کله چې د الله رحم وشي نو وای جب سنبال شي څومره چې الله سره تعلق جوړيږي دومره جب د پکلار کیږي چې تعلق لري ټول رس په عبسيات او په غیبت او چغلو تا ویلي ما ویلي کیسه تیر شي اګه نور شي نو هغه سره لوایو لغو خبرې کوي لا یعنی خبرش کو اے وای سلور احادیث مال دین ولار دی او په کیسه دی وای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د خیسته مسلمانای نه خسدا چې یو سړی به هغه خبره نه کوي چې نه په کې د دنیا فائدہ شته او نه د دین فائدہ ځنه خبره د ګنای ځنه د دنیا د فائدې ځنه خبره داسې نه د دنیا فائدہ ده نه د آخرت فائدہ ده اے لکه ته کور کې ناس یو بچول وی چې زه د غلط تلم سعودي عرب لته تلم او کراچۍ لته تلم اجي په لار اتنو دی وی ګاډي کې سوار شو بیا داسې یو کسرا سره ملاو شو په میچ او سکول یو ګنټه د کراچۍ د سفر خبرې بچیلو کې سمرا ثواب دی وګټلو ها ور دې خبرو کې ګناه مون شو خدا خیرت څخه ګټو دې ته لا یعنی خبر لا یعنی مو پی جن دې کنا یرو یمغه په پلار لګیا دې زمیدار غنی مو کړلو بیا مو غاړای کل اپ دور په پور کې په دور غوړه خطا او رنگ تور او رنگ سپینو دې ته لا یعنی خبرې وای یره مونږ کار کولو تجارت وکولو ادور پیسې می وګټلې کیسه دې شروع کړې نه پکې د دې څخه فائدہ شته او د دنیا وای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د خیرسته مسلمانای نه خسدا دا سه خبره چې نه پکې د دین فائدہ دا بالکل پر خودل جب سنبالول الله اعظم او استاد ټول په حال باندې رحمېږي دا خو موږ ټول منو چې د فتنو دور دی کنه که څوک نه بلی الله سجت کوي ټول ملای چې د فتنو دور دی اوس بچاو څه شه دی بھائی الحمدلله ټول مسلمانان جو موږ ټول ته ګوره ایمان او دین او حیا دار سره خواږ دي دا خو ملای چې د فتنو دور دی کنه نو د دې فتنو نو پس بچ کیګو اینو کتا ته والد وی چې ګوره فتنې برازي او داسې کار وکي خلک د پلار خبره مانی کنه مانی اکه یو مولا در لوي یو پیر در لوي اچې بیا خبره د ټولو د کائناتو سردار کړي زمونږ استاد خوک پیغمبر علیه السلام وای د ټولو کائناتو سردار وای وای فتنې برازي خود بچاو شه دین کتاب الله دے خدا دانه چې الماره کې پروت دی او کور کې پروت دی دا کتاب راواله احادیث د پیغمبر علیه السلام راواله سوق به د قران درس تکیلی وای خاص کر دا موږ سره نږدې چې کوم یې سره راځي خو سره راځي دا نږدې نږدې راځي ګور دی په لګورا اګه ته درس یې لري دی نو دا په غور لږی روزانه کار لږی غل نږدې دی ادا بچی باز خلک بچی روزانه په غور ته دی د چا بچی په لوی لا اور کې سبق وای او پاغي باندې لکونه خرچه راځي د میاشتې نو د دنیا لپاره ګورم ته سعودي عرب یو ګام شوه کنه ګام شوه داسې دین لپاره څو قدمونه واده کنا دین لپاره سوکا سو قدمونه والا درس د قران تکې نه د خپل عالمانو سره کې نه ستاسو په مسجد کې چې څومره علما دي سره کې نه او کانه کې یاره مولا ماسختن کې ویات وایا مونږ وګی خې مونږ ته د پیغمبر علی السلام دا حدیث یو حدیث وایا ای چې ته نیمه ګنټم کې نه د خپل عالم دین سره ګنټم کې نه نو دا به الله د عرف فتنه نه د بچاو ذریعہ جوړ کی تب انکار حدیث او دا فتنو نه چې بالکل کفر فتنی دي اغه نه به مولا ساتي نجات ذریعہ سره او مون قران دراخلو اغه تنه کیلو ګل قران کته لفظي ډیر به نو په مقصد خو نه پويږي خپل لفظي تلاوتم کوا ناظر قران موایا خراشد عالمانو نه یو یو آیات ترجمه واورا ټول بکا وایدا سکه نه بکا وای د چا واده را دین لا سجت کړي یو دا واده کوي جمعه ته لګ وختي راځي څوک به وختي وختي راځي ها بھائی ان واده لا سجتون باندې خو الله دې توفیق راکې موږ او تاسو لا موږ ماشومان د دې کلی کې تبلیغ والے اجتماع یو ګډا والله دې په فیوس مړ دې نه دا تبلیغ والے چې بیانو کې بیا مطالبه کوي نا بودا لا سجد کوئی زمان بولی کا دیمی آنگانو چم اللہ دیو بخی ٹھول مردکان نا غامر سے مولوی سو لکم وی چی آغا وعدہ کئی ہے بی پورا کئی نا دی تبلیغ والا سر خلق نو مولی کی کنا نو دمر پولس لگا رفتاری گرانا نی سمر جدید تشکیل گرانی نو مولی کلی بیا دی پتشوی نو آغا شا اللہ سموچت کو چاوی زمان میاشتو لکا سو کوئی سلوی غرزی ابی آغزی نا نا قران تکی نه دا ولټو د خپل کار وکا ټول رزګره 24 غنټه کار وکه خو نیمه غنټه سوکا اګستا محله کې درسګي بنځه نه لړشګه نه کار د پاره ټول خلکو کار خو کور کې نه دی کار د پاره مونږ ته د دنیا غسر سره دی د دنیا غسر مراله یو قدم شوه د الله بندګانو دا خو د فانی دنیا د پاره مونږ ډور منډیو زمونږ ایمان دی چې په دې قران باندې الله ملاوي او د پیغمبر علی السلام په دې خبرو به جنت فردوس ملاویږي الله دې موږ تاسو له خپل عالمانو صاحبانو سره ناستا د دین په صحبت کې ناستا دا دې الله رب العزت موږ تاسو له آسانه کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لازم د ټولو خاتمه په ایمان کې لازم د ټولو خاتمه په ایمان کې الله زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله مونږ ته زمون والدين او استادان او مړو ژوند ټولو ته الٰه العالمین واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله مونږ ټولو او زمون آئنده نسلونه د هر قسمه فتنو نه الله ته په حفاظت کې اوساته الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي یا رب کریم د دین حق سمره حق شوبي دي الٰه العالمین دا ټول حق شوبه الٰه العالمین ثقائم او دائم او ساته دا تبلیغ مشر وفات شوه دے حاجی عبد الوهاب سے والله دی ور لبخنو کی دعا ورته غواړی الله دوی تا او زمون تر نن رضی پورې سمره مردگان وفات سی ټول سره در رحم او کرم معاملو کی او الله دې دا کار د تبلیغ او ټول دینی شوبه قائم دائم ساتي او په اړه شوبه کې کمی کمزوري دي الله دې دا کمزوري لري کی او الله دې افراط او تفریط نه مونږ ټول ساتي او د اعتدال او د استقامت او د اخلاص په لار دې الله مونږ روان کی الله دا ټول شوبه قائم دائم او ساتي کمی کمزوري دي الله مونږ به انتها کمزوري او د عیبونو نه ډکيو الله دا ټول کمزوري عیبونه زموږ د ټولو نه لري کې اپا پورا پورا دین الله مونږ ټولو ته الٰه العالمین د تلو توفیق راکې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار دې مرګرو باران د پارویلی دعا غواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره الله مونږ فقرا یو او ته غنی الله زموږ اعمال او اخلاق ته مغوري تا همیشه د بندگانو سره د اید اعمال او معاملې نه کړي بقدر ضرورت د خیر باران روره بقدر ضرورت د خیر باران روره کوم مسلمانانو حاجتونه دی دعا بارکی ویلی الله حاجتونه تر سره کړي بیماری پریشانی تل لري کې د کوم بعضی مسلمانانو د بچو امتحانات دي دعا ورته غواړي چې الله ک دینی دی او ک دنیوي امتحانات دي الله ته پکې کامیاب کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار.